akcję. Ryzykujesz, bo nie masz nic do stracenia. Ryzyk, fizyk, słowo się rzekło. Zaryzykuję, pójdę z rapem, przyspiekło. Z prochu powstało, słowem się obróci. Nasza energia od was do nas wróci. Ryzyk, fizyk, słowo się rzekło. Zaryzykuję, pójdę z rapem, przyspiekło. Z prochu powstało, słowem się obróci. Nasza energia nic jej nie ostudzi. Zapleczkę muszę odbezpieczyć. Nasza energia od was do nas wróci. Zaczynam reakcję. Nasza energia nic jej nie ostudzi. Zapleczkę muszę odbezpieczyć. Ryzykujesz, bo nie masz nic do stracenia. Zaczynam reakcję. Nasza energia nic jej nie ostudzi. Zapleczkę muszę odbezpieczyć.